หนูน้อยเหมือนฝันโตวันโตคืนเมื่ออายุครบ3ขวบทุกคนก็ลงความเห็นตรงกันว่าเธอมีรูปร่างหน้าตาคล้ายหนูน้อยหนาทุกประการแม้กิริยาท่าทางก็เหมือนราวกับเป็นคนคนเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งนางวิไลก็เอ่ยถามลูกน้อยตรงๆว่าหนูฝันหนูคือหนูน้อยหนาในอดีตชาติใช่ไหมเด็กน้อยก็ยิ้มพยักหน้าแล้วก็ตอบแม่บอกใช่จ้ะแม่หนูดีใจจังที่ได้กลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีกต่อจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องชีวิตหลังความตายให้พ่อและแม่ฟังปัจจุบันนี้เหมือนฝันโตเป็นผู้ใหญ่และแต่งงานแล้วมีชีวิตอย่างสงบสุขทุกประการครับท่านผู้ฟังเรื่องการตายแล้วกลับชาติมาเกิดเรื่องนี้ประจักษ์หลักฐานจำนวนมากเกิดขึ้นในอินเดียแล้วก็จีนในประเทศไทยก็มีจำนวนไม่น้อยสาเหตุของการระลึกชาติได้หลังจากตายไปแล้วแล้วก็เกิดเนี่ยส่วนใหญ่ตายแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ในเวลาใกล้เคียงกันคือตายแล้วเกิดทันทีความจำในจิตใจเนี่ยยังไม่ถูกลบล้างก็เลยจดจำชีวิตชาติก่อนได้ผิดกับคนส่วนใหญ่ซึ่งหลังจากตายไปแล้วก็ต้องไปเสวยทุกข์เสวยสุขในภพภูมิต่างๆตามกรรมของตนเป็นเวลานานคนส่วนใหญ่ก็เลยจำอดีตชาติของตัวเองไม่ได้ผิดกับคนที่ตายแล้วเกิดเป็นคนในเวลาไล่เลี่ยกันแบบต่อเนื่องสำหรับเรื่องการตายแล้วเกิดในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วจำอดีตชาติได้ของจีนก็มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนคือกรณีของนายซงที่เกิดอุบัติเหตุถูกดินถล่มทับตายอย่างกระทันหันอย่างที่เรียกว่าตายหวงเขาได้เล่าเรื่องนี้โดยมีการจดบันทึกไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจนายซงนี่เป็นคนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของอำเภอฮุงเป็นครอบครัวชาวนาสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษบ้านของเขาเป็นบ้านที่สร้างด้วยดินปนแกลบมีลักษณะเป็นเหมือนอุโมงค์ให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวแล้วก็เย็นสบายในฤดูร้อนที่สำคัญลักษณะบ้านนี้มีความคงทนอยู่ได้หลายร้อยปีหรือว่าหลายชั่วอายุคนทีเดียวช่วงที่นายซงอายุได้30ปีเศษปรากฏว่าที่ตำบลบ้านเกิดของเขานี่มีฝนตกใหญ่ติดต่อกันหลายวันไม่ขาดเม็ดก็ทำให้ปากทางเข้าบ้านมีน้ำขังเจิ่งนองเต็มไปหมดพอฝนหยุดตกนายซงก็รีบไปปรับหน้าดินที่กลายสภาพเป็นโคลนตมเพื่อจะระบายน้ำออกโดยเหตุที่เป็นบ้านดินสร้างมานานพอโดนน้ำฝนตกแช่น้ำติดต่อกันมาหลายวันทำให้เนื้อดินของผนังแล้วก็เพดานบ้านอ่อนร่วนเพียงนายซงเข้าไปปรับดินในบ้านนั้นทั้งยังผนังและเพดานก็พังคลืนลงมาทับถมร่างของนายซงนี่ตายอย่างน่าสยดสยองทันทีเป็นการตายอย่างกระทันหันไม่รู้เนื้อรู้ตัวกายทิพย์หรือว่าเจตพูดของเขาที่หลุดจากร่างรู้สึกแต่เพียงว่าถูกดินถล่มทับเอาแล้วก็ตะเกียกตะกายออกจากกองดินแล้วก็เดินดุ่มๆไปบ้านอีกหลังที่ภรรยาอยู่กับลูกๆเพราะว่าบ้านดินที่ถล่มเนี่ยเป็นบ้านที่สร้างไว้พักกลางสวนพอเข้าบ้านเขาก็พูดกับภรรยาบอกว่าวันนี้เกือบจะถูกขังที่กลางสวนเสียแล้วภรรยาก็ดูเฉยเมยไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เขาประสบแทบจะเอาชีวิตไม่รอดขนาดจะหันมามองก็ยังไม่มีเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งก็หันไปพูดกับลูกชายแต่ลูกชายก็มีอาการเหมือนกับภรรยาราวกับนัดกันไว้ทำเป็นเฉยทั้งที่เขายืนพูดอยู่ข้างหน้าจะเนี่ยเขาไม่มีความหมายอะไรเลยแล้วเนี่ยนายซงทั้งโกรธทั้งน้อยใจเขาก็รำพึงกับตัวเองว่าเมื่อเห็นเราไม่มีความหมายทั้งที่ออกไปดูแลสวนจนเกือบจะถูกบ้านดินถล่มทับเป็นผีเฝ้าสวนไปแล้วแถมพูดด้วยก็ไม่มีใครเหลียวแลมันหน้าโมโหจริงๆยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธก่อนที่จะทำอะไรลงไปเขาก็กระทืบเท้าเดินออกจากบ้านไปทันทีเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบึงชื่อบึงเม้งฮือตี้ซึ่งเป็นบึงกว้างที่มีทิวทัศน์รอบด้านสวยงามก็อยากจะเข้าไปเดินเล่นให้สบายใจขณะก้าวเท้าจะเข้าไปในสวนหย่อมบริเวณบึงเสร็จแล้วสายตาก็เห็นประตูเล็กบานหนึ่งๆซึ่งเล็กมากต้องผ่านประตูนี้เข้าไปถึงจะเข้าสวนหย่อมได้เขาก็ต้องพยายามเบียดแทรกตัวเข้าประตูนั้นในขณะพยายามเบียดเข้าประตูนายซงก็รู้สึกหน้ามืดมึนงงอย่างบอกไม่ถูกแล้วในที่สุดเขาก็ผ่านพ้นไปได้แต่น่าประหลาดร่างกายของเขาถูกปรับย่อส่วนจนกลายเป็นเด็กทารกน้อยๆแล้วก็มีเสียงคนพูดว่าเร็วๆหากรรไกรมาตัดสายสะดือเร็ว นายทรงเหลือบตาขึ้นมองเขาเห็นกรรไกรแขวนอยู่ที่ข้างขวาก็ชี้มือไปที่กรรไกรนั้นแล้วก็ร้องบอกว่านั่นไงกรรไกรแขวนอยู่ที่นั่นพอเขาชี้บอกเท่านั้นทุกคนในห้องก็พลันตะลึงจังงังนั่นไงอ่ะไม่เห็นเหรอคราวนี้ทุกคนก็พากันตื่นตกใจวิ่งกันโอลหม่านเลยเสร็จแล้วใครคนหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าไอ้นี่มันทารกปีศาจเนี่ยผีมาเกิดแล้วเอาไปหมกบ่อส้วมให้ตายเร็วๆเข้าสิ้นเสียงนี้ก็มีเสียงสนับสนุนดังตามมาทันทีว่าให้รีบเอาไปหมกส้วมเลยอย่าช้าก่อนที่มันจะแผลงฤทธิ์นายทรงนี่สะดุ้งใจหายวาบเขาเพิ่งจะรู้ตัวได้สติว่าตอนนี้ตัวเองกลายเป็นทารกแรกเกิดไปแล้วเสร็จแล้วก็คิดในใจว่าเรามีหวังถูกหมกส้วมตายแน่ๆคิดไปใจเต้นแรงไม่เป็นสัมจนช็อกไม่กล้าปริปากแม้จะร้องอูแวตามสัญชาติทารกก็ไม่กล้าและก่อนที่จะมีคนมาอุ้มเขาไปหมกส้วมเขาได้ยินหญิงที่คลอดเขาก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจว่าอย่านะเขาเป็นลูกฉันเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันห้ามใครมาอุ้มไปเด็ดขาดนะจากเสียงร้องของแม่อันดุดันแสดงความหวงแหนก็ทำให้ทารกน้อยรอดจากการถูกหมกส้วมตายอย่างหวุดหวิดและจากการรอดตายครั้งนี้ก็เตือนสติให้ทารกทรงนี่ไม่กล้าออกเสียงพูดทีนี้เป็นเหมือนพระเตมีใบ้เลยจากการเกิดเป็นทารกใหม่เขาได้ชื่อว่าเตียแซ่อูตลอดเวลาที่เป็นเด็กแต่ความรู้สึกนึกคิดของเขายังเป็นนายทรงเหมือนเดิมจากการที่เกือบจะถูกฆ่าหมกส้วมที่อ้าปากพูดตอนเกิดยังไม่รู้ตัวทำให้เด็กน้อยไม่พูดจนเหมือนกับเด็กใบ้อยู่ถึง7ปีเรื่องนี้สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจแก่พ่อแม่แล้วก็ปู่ของเขาอย่างมากทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่เด็กใบ้เพราะว่าฟังรู้เรื่องหากเป็นใบ้จริงหูก็จะต้องหนวกฟังอะไรไม่รู้เรื่องแต่ทำไมเขาไม่ยอมพูดอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวตระกูลเตียคนที่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นที่สุดก็คือคนที่เป็นปู่ซึ่งยึดถือประเพณีการสืบตระกูลอย่างเข้ากระดูกดำด้วยความเป็นคนสูงอายุมีประสบการณ์ชีวิตมากเขาก็เฝ้าสังเกตดูหลานว่าหลานไม่ใช่เด็กโง่ที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเพียงแต่หลานคนนี้มีอะไรฝังใจผู้เป็นปู่ต้องการจะรู้ความจริงให้ได้ก็จูงมือหลานชายแม่ยังที่ร้างผู้คนเสร็จแล้วก็พูดกับหลานหลานเอ้ยปู่รู้ว่าเจ้าพูดได้ตั้งแต่แรกเกิดแต่จนบัดนี้7ขวบแล้วกลับไม่พูดเหมือนกับเป็นใบ้มันทรมานจิตใจคนในครอบครัวมานานเกือบเท่าอายุของหลานทีเดียวนะหากเจ้าเป็นใบ้จริงเท่ากับตระกูลของเราอาภัพอับวาสนาถึงได้ลูกหลานพิการอย่างนี้แต่ถ้าไม่กล้าพูดเพราะกลัวคนทำร้ายหาว่าเจ้าเป็นปีศาจเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวปู่แล้วก็คนในตระกูลของเราเนี่ยจะคุ้มครองเจ้าเองเพื่อให้เจ้าเป็นผู้สืบตระกูลปู่หวังว่าเจ้าจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะเพราะเป็นความเป็นความตายของตระกูลปู่พูดไปก็ร้องไห้ไปเตียแซ่อูก็พลอยน้ำตาไหลสงสารปู่จับใจเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวตั้งแต่บ้านดินพังถล่มลงมากลบทับตัวเขาจนกระทั่งเบียดตัวเข้าประตูแคบๆจนกลายมาเป็นการเกิดใหม่จากนายทรงมาเป็นเด็กชายเตียแซ่อูให้ปู่ได้รับฟังผลจากการที่ต่างคนต่างเปิดใจโดยปู่ได้เปิดใจดุดวิงวอนหลานก่อนคนที่เป็นหลานก็เลยยอมเปิดปากพูดให้ปู่ชื่นใจดีใจว่าหลานชายคนเดียวที่หวังให้สืบตระกูลนี้ไม่พิกลพิการแล้วความกดดันที่ทั้งสองฝ่ายได้รับบัดนี้ก็คลายหายไปหมดเด็กชายเตียแซ่อูไม่ต้องเก็บกดทำเป็นใบ้ต่อไปเขาก็เริ่มพูดเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ความรู้สึกของเขาไม่เหมือนเด็กทั่วไปเพราะว่าจิตสำนึกเมื่อชาติก่อนตอนที่ร่างกายตายดับเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่อายุ30เศษเหตุนี้เด็กชายเตียแซ่อูก็เลยไม่ชอบเล่นซุกซนกับเด็กด้วยกันเขาชอบที่จะร่วมวงกับผู้ใหญ่ได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อก็ยังว่าแล้วเด็ก7ขวบพูดจาอย่างผู้ใหญ่รู้เรื่องก่อนตัวเองเกิดเท่าทันเทียบรุ่นพ่อซ้ำมีประวัติการเกิดไม่ธรรมดาพอผู้ใหญ่ทักถามก็ตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องอดีตชาติว่าตนคือนายทรงมีที่ทางอยู่ในหมู่บ้านที่อำเภอหุงแม้ว่าอยู่ต่างอำเภอแต่ว่าอยู่ในมณฑลเดียวกันข่าวนี้จึงร่ำลือแพร่ไปถึงอำเภอหุงว่านายทรงไปเกิดใหม่ที่อำเภอย่องสวยทุกคนในครอบครัวรวมทั้งลูกชายคนโตอายุ20ปีก็ไม่เชื่อว่านายทรงผู้พ่อจะไปเกิดเร็วขนาดนั้นเพราะว่าหลังเจอศพพ่อที่บ้านดินถล่มคนในครอบครัวได้สร้างห่วงจุ้ยที่ฝังศพอย่างดีซึ่งความเชื่อแต่โบราณวิญญาณคนตายจะต้องสิงสถิตอยู่ที่ห่วงจุ้ย เพื่อคอยคุ้มครองลูกหลานในแต่ละรุ่นก่อนที่จะไปเกิดใหม่แต่นี่อะไรกันพอตายก็ไปเกิดเลยมันเป็นไปไม่ได้คนในครอบครัวของนายซ่งก็เลยไม่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดแต่ว่าใดๆในโลกก็ล้วนอนิจจังหาความแน่นอนไม่ได้บ้านตระกูลซ่งที่อยู่เป็นปกติสุขอยู่ๆก็ถูกฟ้องร้องข้อหารุกล้ำที่นาข้างเคียงงานเนี้ยโฉนดเป็นหลักฐานสำคัญคนในบ้านก็ช่วยกันค้นหายังไงก็ไม่เจอรวมทั้งเงินทองจำนวนมากซึ่งเป็นสมบัติตระกูลก็หาไม่เจอเพราะนายซ่งผู้เป็นพ่อเก็บรักษาเอาไว้ก่อนตายก็ไม่มีการสั่งเสียใดๆเมื่อไม่มีหลักฐานสำคัญคือโฉนดและไม่มีเงินทองมากพอจะวิ่งเต้นสู้คดีก็เท่ากับปิดประตูชนะคดีต้องเสียที่นาแน่ๆทุกคนในตระกูลนายซ่งพากันวิตกทุกร้อนคิดหาทางแก้ปัญหานี้ไม่ออกในที่สุดน้องเขยของนายซ่งก็ได้เสนอขึ้นว่าโฉนดที่ดินและสมบัติของตระกูลซ่งเนี่ยมีเพียงพี่ซ่งคนเดียวที่รู้แต่ว่าเขาตายโดยไม่มีโอกาสสั่งเสียพวกเราต่างก็ได้ยินคำล่ำลือว่าพี่ซ่งเนี่ยไปเกิดใหม่ที่อำเภอย่องซวยเราน่าจะลองเชื่อกันดูสักครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นความหวังสุดท้ายไม่จริงก็แค่เสียค่าเดินทางนิดหน่อยถ้าจริงเราก็จะได้โฉนดและสมบัติที่พี่ซ่งเนี่ยเป็นคนเก็บเขาคนเดียวเท่านั้นน่ะที่จะบอกได้ว่าเอาของสำคัญเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่ไหนมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายทุกคนต่างก็เห็นชอบตามที่น้องเขยนายซ่งเสนอแล้วก็มอบหน้าที่ให้เขาไปบ้านสกุลเตียพอมาถึงหน้าบ้านที่เป็นจุดประสงค์เป็นเวลาเดียวกับที่เด็กชายเตียแซ่อูออกมาเล่นอยู่หน้าบ้านพอดีเพียงเด็กเห็นก็ยิ้มร้องทักด้วยความดีใจเขาก็ยืนชะงักและยิ่งตื่นตะลึงเมื่อนายซ่งในร่างเด็กชายเตียแซ่อูทักชื่อแซ่ตัวถูกซ้ำถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของคนในบ้านตระกูลซ่งทั้งที่เด็กคนนี้ไม่เคยเจอหน้าน้องเขยคนนี้แล้วไม่เคยไปต่างอำเภอน้องเขยนายซ่งเชื่อสนิทหลังจากถามเรื่องทุกข์สุขนายซ่งในร่างเด็กแล้วก็เลยถือโอกาสถามเรื่องโฉนดและสมบัติของตระกูลซ่งเพราะว่าครอบครัวเขาอยู่ในภาวะวิกฤตเด็กชายเตียแซ่อูก็นิ่งคิดครู่นึงแต่เมื่อเห็นความจำเป็นเร่งด่วนเลยบอกรายละเอียดบอกว่าโฉนดเนี่ยอยู่ใต้ช่องลับของป้ายวิญญาณบรรพบุรุษในบ้านนะห่อเงินห่อทองเนี่ยฝังไว้ข้างเสาเสากลางของยุ้งข้าวก็เพราะซ่อนอย่างซับซ้อนอย่างนี้เองหาเท่าไหร่ถึงได้ไม่เจอเมื่อน้องเขยกลับมาก็รีบค้นหาตามที่เด็กชายเตียบอกคนบ้านตระกูลซ่งก็ได้พบโฉนดและห่อเงินทองตามตำแหน่งนั้นจริงๆอย่างที่เด็กกลับชาติมาเกิดบอกต่อมาเด็กชายเตียแซ่อูเติบโตเป็นหนุ่มมีความรู้สอบเข้ารับราชการทหารทำงานอยู่ในกระทรวงกลาโหมของจีนเมื่อปีหมิ่นกัวที่31ตรงกับพ.ศ.2484เรื่องการตายแล้วเกิดมาช่วยตระกูลยามคับขันเข้าในซ่งก็ถูกบันทึกลงในปูมตระกูลนี้เรื่องการพูดได้แรกเกิดของนายซ่งเนี่ยและก่อนการระลึกชาติไปช่วยญาติในชาติกำเนิดเดิมก็ได้มีการบันทึกไว้ในปุ่มตระกูลจางเช่นเดียวกันครับ